Ty jsi Angličanka. Skotka. Pouštěla zácný špek, bytku v písku ukrytou. Těžko bych hledat ho ještě dál. Dělá děvče ze Skotska uprostřed pouště. Podívej, tamhle je tvůj vůdce karavany. Děkuju. My dva se ještě uvidíme. Jeden rok smutku jsem řekl. Jeden rok je už dávno pryč, otče. Kdybyš ležte tvá matka, nechal bych tě umírat. Jsi příliš nemocný, nikdy by tě nenechala jít samotnému. Šalom. Rád bych se připojil k vaší karavaně, potřebuju do Isfahánu. Je mi líto, tahle karavana nemízí do Isfahánu. Jdeme na jich, do Šíra. Ale trvalo mi věčnost, než jsem projel Evropu. Ale slyšel jsem, že tento měsíc žádná další karavana nevyráží. Jsem Brandus, Rangovič. Mohl bych vám být na cestě užitečný. Lékař se vždycky hodí. Ale nebereme žádné anglické peníze, ty tu nemají žádnou cenu. Mám pár stříbrných mincí, francouzské a římské. Domluveno. Cena je 27 minc. 21. 23. Domluveno 23. Ale svoje jídlo si poneseš sám a každý 12. den budeš držet stráž. A mně jakožto vůdci karavany připadne půlka ze všech obchodů, které během cesty uděláš. Když tedy pracuješ jako lékař, dostanu polovinu tvého výdělku. Nabídni 10, přijmi 30. 10%. 40. 20. Domluveno 30. Zbytek cesty už musíš ujít sám. Děkuji. Židni. Šalom. Mé jméno je Jesse Ben Benjamin. Chtěl bych ti poděkovat. Rádo se stalo. Je rádo si pomoct bratrovi. Mé jméno je Mary Ben Asher. Dovol mi, abych ti představil svou rodinu. Mary. Víš, že si nepřeji, aby se stýkala s těmihle bezvěrci. Židi pomazali Kristovo tělo česnekem, proto tak příšerně smrdí. Jdi do nezvodu, zase kdy vrátíme. Co je, děje si něco? Chybí mi náš dům v Kilmarnocku. Déšť, kopce, zelené louky. Jsi silné děvče, Mary Margaret, jako byla tvá matka. Víš. Mary. Mary. Měl jsem sestru, která se jmenovala Mary Ann Mary. Měl? A co se jí stalo? Rozdělil nás ještě, když jsme byli děti, ale měla rudé vlasy jako ty a vlastně by dnes byla i stejně stará. Přibližně. Bylo tvé druhé jméno vždycky Margaret? Vždycky máš tak podivné otázky. Jsi divný. Já ať vím. Znám málo lidí, co umí číst. Tak teď znáš o jednoho víc. Ty umíš číst? Jestli chceš, můžeš si to půjčit a přečíst si to během cesty. Děkuji, ale já mám vlastní knížky. Škoda, bylo by mi potěšením cestovat ve tvé blízkosti. Nestojím o lichotky od nějakého Sassenacha. Sassenach. Tuším, že to nebude komplement. Co je to Sassenach? Rimanke! Nemůžeme vědět všechno! Ale všechno se dá naučit!